سبق لیں ان آیات کریمہ میں. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, ہم نے آسمان میں برج بنائے, وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا. اللہ جل مجد الکریم نے برج بنا دیا آسمانوں میں, جو کواکب سیارہ کے منازل ہیں, جیسا کہ مشہور ہے وہ 12 ہیں, حمل, ثور, جوزا, سرطان, اسد, سنبلا, میزان, عقرب, قوس, جدی, دلو اور حوت وغیرہ. تو اللہ جل مجد الکریم نے ان کو آسمانوں میں بنایا اور ستاروں کے ساتھ آسمانوں کو زینت دے دی کہ دیکھنے میں آسمان کتنے پیارے, کتنے اچھے لگتے ہیں. اور وہی آسمان یعنی جہاں اللہ جل مجد الکریم کی ایک بہت بڑی قدرت کا شاہکار ہے, وہاں اس کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ جل مجد الکریم نے لاکھوں کروڑوں ان گنت اللہ جانے یا اللہ کا پیارا محبوب جانے کہ ستاروں کی گنتی کتنی ہے, آسمان پر بنا کر آسمان کو زینت دے دی, خوبصورت بنا دیا تاکہ دیکھنے والا ان سے راستہ بھی معلوم کرے اور اللہ کی قدرت کے نظارے بھی کرے اور اللہ کی توحید کو بھی مانے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور ہم نے اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا. آسمانوں پر شیاطین جاتے تھے آتے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیم کی تشریف آوری ہوئی تو 3 آسمانوں سے ان کے جانے کو بند کر دیا گیا, اور جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تو ٹوٹلی آسمانوں پر جنات کا جانا ممنوع قرار دے دیا گیا, بند کر دیا گیا. کہا ہر مردود شیطان سے ہم نے اس کی حفاظت کر دی, جیسا کہ حضرت سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے, وہاں کی خبریں لا کر کاہنوں کے پاس دیتے تھے اور وہ اس کے ساتھ آگے جھوٹ سچ ملا کر لوگوں تک پہنچاتے تھے. الا من استرک السمع, مگر جو چوری چھپے سنے, فاتباہ شہاب مبین, تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ. شیطان جاتے ہیں آسمان کے قریب ہوتے ہیں تو شہاب ثاقب ان پر گرتا ہے, فرشتے ان کو آگ کے پتھر مارتے ہیں اور آگ کے شولوں کے ساتھ ان کو نیچے بھیج دیتے ہیں. جو ایک مرتبہ جاتا ہے جس کو شولہ لگتا ہے, کسی کا ہاتھ, کسی کا پاؤں, کسی کا چہرہ جھلستا ہے اور کسی کی شکل مسخ ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتا. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا, وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا, اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے یعنی بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے, پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنا دیا, لنگر بنا دیا تاکہ زمین پانی کے اوپر ہلے نہ. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُون, اور اس میں ہر چیز موزوں پیدا کر دی, جہاں ہونی چاہیے تھی, جیسی ہونی چاہیے تھی, وہاں ہی اور ویسی ہی پیدا کر دی. اللہ جل مجد الکریم نے جو کچھ بنایا موزوں بنایا, عبث نہیں بنایا. انسان کو دیکھیے کتنا خوبصورت بنا دیا. اب اسی زمین پر پھولوں اور پھلوں کو دیکھیے, درختوں کو دیکھیے, تو جو چیز جیسا جہاں تھی جیسی تھی ایسی ہی بنانی چاہیے تھی جیسی ایسے بنا دی. اللہ جل مجد الکریم کی اشیاء میں بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی نقش نہیں چھوڑا اللہ نے. انسان کو دیکھ لیجئے، آسمان و زمین کو دیکھ لیجئے، اس میں بسنے والی ساری مخلوقات کو دیکھ لیجئے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر تک نہیں آتی، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے ان کو اس طریقے سے بنایا. آج سائنس جو ہے وہ یعنی ان چیزوں کو دریافت کر رہا ہے کہ یہ سانس، یہ جس ہوا کو ہم اندر لے جاتے ہیں اور جو ہوا باہر نکلتی ہے، یہ کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے. آج یہ سائنسدانوں کو پتا چلا، اللہ نے کروڑوں سال پہلے اس کا یہ سارے کا سارا سلسلہ بنایا ہوا ہے. تو کہا ہر شے کو موزوں پیدا کیا، وجعلنا لکم فیہا معیشہ، اور تمہارے لیے اس میں روزیاں پیدا کر دیں، روزیاں بنا دیں. زمین میں پھل، زمین سے پھل اگ رہا ہے، پھول اگ رہے ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں، رزق مل رہا ہے. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، یعنی تمہارے جو غلام ہیں، چوپائے ہیں، خدام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کو بھی زمین میں پیدا کر دیا. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی شے نہیں، الا عندنا خزائنہ، مگر اس کے خزانے اللہ جل مجد الکریم کے پاس ہیں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے، جتنی ضرورت ہوتی ہے. اللہ جل مجد الکریم کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن وہ چیز کب، کتنی، کس کو دینی ہے، اللہ جل مجد الکریم اس چیز کا عالم ہے. انسان بہت کچھ مانگتا ہے، لیکن انسان کو پتا نہیں کہ جو میں مانگ رہا ہوں یہ میرے حق میں ہوگا یا میرے خلاف ہوگا. انسان تو سمجھتا ہے میں اپنے حق میں جو مانگ رہا ہوں میرے لیے بہتر ہوگا، لیکن اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، اللہ جل مجد الکریم اس کو ایک اندازے کے مطابق جو اس کو جتنا اس کے لیے بہتر ہے اتنا اس کو عطا کرتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ، اور ہم نے ہوائیں بھیجی جو بادلوں کو بارآور کرتی ہیں. ہوا جو ہے یہ جب چلتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے اللہ جل مجد الکریم نے ایک ایسا طریقہ بنا دیا کہ جس طریقے سے دنیا میں مرد یعنی مذکر اور مؤنث کا ملاپ ہوتا ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ہوا اور جب بادل کا ملاپ پیدا ہوتا ہے تو بارش پیدا ہوتی ہے. ہوا چلتی ہے تو وہ بادلوں کو بارآور کر دیتی ہے. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر تمہیں پینے کو دیا. دیکھو آسمانوں سے پانی آتا ہے صاف ستھرا، پھر ہم اس کو پیتے ہیں. وما انتم له بخازنین، اور تم اس کے کچھ خزانچی نہیں ہو، خزانے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں، تم ان پر قادر نہیں ہو. ہر شے پر قادر اللہ، لیکن اندازے کے مطابق ہر انسان کو اللہ جل مجد الکریم عطا فرما رہا ہے. تو دیکھیے اگر کبھی بارش ضرورت سے کم پڑ جائے تو قحط ہوتا ہے، زیادہ آ جائے تو سیلاب آ جاتا ہے، دونوں طرفوں سے یعنی اس کا نقصان ہے. لیکن جب اندازے سے آتی ہے، جب یعنی جتنی چاہیے اتنی آتی ہے، والحمدللہ رب العالمین، وہ اس میں اتنی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں. لیکن وہ کم کیوں آتی ہے، زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ تو وہ اس لیے کہ وہ ہمارے اعمال، شام کے اعمال جو ہے وہ ہماری سامنے آ جاتی ہے. کہا جہاں زنا زیادہ ہوتا ہے وہاں اللہ بارشوں کو روک دیتا ہے، اور جہاں قتل و غارت اور گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں زیادہ آ جاتی ہیں، وہاں سیلاب آ جاتے ہیں. ہم یعنی گلہ تو کرتے ہیں اللہ جل مجد الکریم پر، اتنے سال ہو گیا بارش نہیں آئی، یا اتنی بارش آئی کہ ہر چیز بہہ کر چلی گئی. ہم اپنے آپ پر جو ہے وہ کبھی بھی غور و فکر نہیں کرتے کہ ہمارا اس میں کیا، ہم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ ہمارے کہیں شام کے اعمال تو نہیں ہے، کیا اعمال کا جو ہے وہ تو ہمیں نہیں صلہ دیا جا رہا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے تم کسی چیز کے مالک نہیں، لیکن پھر بھی تمہیں عطا کیا جا رہا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، بے شک ہم ہی جلائیں اور ہم ہی ماریں، ہم ہی زندہ کرتے ہیں ہم ہی مارتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی جب سب ختم ہو جائیں گے صدا بادشاہی اللہ کی ہے. اب دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے اپنے آپ کو وارث کہا، اور ادھر کہا کہ جو لوگ فوت ہو جائیں تو ان کے وارث جو ہیں وہ ان کی جائیداد کو تقسیم کریں. یا دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہا ہم نے یہ یعنی زبور کے بعد ذکر کے بعد ہم نے ہر کتاب میں یہ آیت نازل کی کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے اور یہ اکرام ہیں. ہم نے زمین کا وارث جو ہے مالک جو ہے وہ اپنے نبیوں اپنے ولیوں کو بنا دیا ہے، تو ولیوں کو بھی وارث کہا، اپنے آپ کو بھی اللہ جل مجد الکریم نے وارث کہا، تو کیا شرک ہو گیا؟ نہیں. یہاں وراثت میں معنی یہ ہے کہ جب کچھ نہیں رہے گا تو اللہ جل مجد الکریم رہیں گے، صدا بادشاہی اللہ جل مجد الکریم کی ہے. جب اور کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا، تو سب کے بعد اللہ جل مجد الکریم ہے، تو اس لحاظ سے وارث کہا جا رہا ہے. اور آپ جس کو وارث کرتا ہے وہ بھی وارث کہلاتا ہے. تو آقا کریم اسی طریقے سے اللہ نے جو انبیاء اولیاء کو طاقتیں دی تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں. یا اگر اللہ جل مجد الکریم نے کسی نبی کو قدرت دی مستاخرین، ہم تمہارے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں، پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں، یعنی جو پہلے فوت ہو چکے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، جو ابھی بعد میں آئیں گے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، جو آ کر چلے گئے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو ابھی تک نہیں آئے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہم اس کو بھی جانتے ہیں. یا اس کا شان نزول یوں ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں پہلی صف کی یعنی فضیلت بیان کی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر کوئی کوشش کرتا تھا کہ پہلی صف میں کھڑا ہوا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی صف جو ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اگر تمہیں پہلی صف کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو تم قرآن اندازی کیا کرو. جب آقا کریم نے پہلی صف کی فضائل بیان کیے تو جو جن کے گھر صحابہ کے قریب تھے وہ وقت سے پہلے آ کر پہلی صف میں بیٹھ جاتے، اور جن کے گھر دور تھے وہ پریشان ہوتے. عرض کی آقا کریم اب ہمارا اس میں تو کوئی قصور نہیں، ہم بہت لیٹ آتے ہیں، ہمیں پہلی صف کا ثواب نہیں ملتا. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ہم پہلوں کو بھی دیکھتے ہیں پچھلوں کو بھی دیکھتے ہیں، مسئلہ نیتوں کا ہے. تو وہاں سے چلے، نیت یہ تھی کہ آگے جا کر بیٹھیں گے، لیکن اگر تم نہیں مل نیت کے بعد کوشش کے بعد بھی نہیں تم پا سکے تو اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. یا بعض منافقین کے بارے میں ہے، جیسا کہ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا کہ کچھ منافقین ایسے تھے، کیونکہ اس وقت عورتیں بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتی تھی، جان بوجھ کر پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے کہ اور جب رکوع کرتے تھے عورتوں کی طرف دیکھتے تھے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں نیکی حاصل کرنے کے لیے ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، جو پیچھے رہتے ہیں بے حیائی کے لیے ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں. ہم جانتے ہیں یا نیکی میں جو آگے بڑھ رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو نیکی سے پیچھے رہ رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، یا جو برائی میں آگے بڑھ رہا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، جو برائی میں پیچھے ہٹ رہا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں. یعنی ہر چیز کے ہم تقدم و تاخر کو جانتے ہیں، اول آخر کو جانتے ہیں. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ نیکی میں آگے بڑھے، برائی سے پیچھے رہے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں برائی میں سب سے آگے ہو جائیں، اور نیکی میں ہم چھپتے رہتے ہیں، ہمارا کہیں نام نہ آ جائے، ہم پیچھے رہنا پسند کرتے ہیں. تو کہا ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آگے بڑھنے والوں کو بھی پیچھے رہنے والوں کو بھی. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب قیامت کے روز انہیں اٹھائے گا جس یعنی طریقے سے وہ فوت ہوں گے نیکی میں آگے بڑھنے والے جو ہیں ان کو نیکی کے ساتھ ان کے نیکی کی صرف کے ساتھ اٹھائے گا, اور جو برائی میں آگے بڑھنے والے ہیں نیکی سے پیچھے رہنے والے ہیں. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اسی شکل میں اسی کام وہی کام کرتا آدمی اٹھے گا جو کام کرتا مرے گا. اگر کوئی نماز پڑھتا فوت ہو گیا نماز پڑھتا ہوا اٹھے گا. جیسا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو نماز اثر کا وقت جا رہا ہوتا ہے, جب فرشتے آتے ہیں جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو جو نمازی ہوتا ہے وہ فوراً دیکھتا ہے کہ سورج تو غروب ہونے والا اثر تو جا رہی ہے اور میں نے ابھی تک اثر نہیں پڑی, میں سو گیا تھا. فوراً اٹھتا ہے اور فرشتے اسے پوچھنا چاہتے ہیں, وہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ میری نماز جا رہی ہے, میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر میں تمہارے ساتھ بات کرتا ہوں. جب وہ نماز کے لیے قبر میں باندھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ارے جو قبر میں آ کر بھی نماز کو نہیں بھولا اس سے ہم کیا سوال کریں گے, یہ تو اللہ کا بندہ ہے, یہ تو اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کرتا ہے. لہذا فرشتے جو ہیں وہ یعنی اس سے اس پر رحمت کا دروازہ کھول کے چلے جاتے ہیں. تو جو اللہ معاف کرے بے حیائی کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے تو وہ اسی حالت میں اٹھے گا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دیکھو کبھی ایسا نہ ہو کہ آدمی ٹی وی دیکھتا سو جائے, آدمی سینما دیکھ رہا ہو اور ادھر سے اللہ معاف کرے کوئی ناگہانی یعنی عذاب آ جائے اور آدمی اسی طریقے سے مر جائے. کوئی شراب پیتا, کوئی نشہ کرتا, کوئی زنا کرتا, کوئی بے حیائی کرتا مرتا ہے, تو کوئی نماز پڑھتا, کوئی درود و سلام پڑھتا, کوئی اللہ جل مجد الکریم کے حضور دعائیں مانگ رہا ہے, ادھر مر کر موت آ جاتے ہیں. تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو نیکی کر رہے ہوں تو اللہ ارشاد ہوتا ہے میں اسی حالت میں ان سب کو اٹھاؤں گا جو وہ کام کر رہے ہوں گے. انہ حکیم علیم بے شک وہی علم و حکمت والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا بجتی مٹی سے. مِنْ حَمَائِمٍ مَسْنُونٍ ایک سیاہ بدبودار گارا تھی جو یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنانے سے پہلے اللہ جل مجد الکریم نے مٹی کو پانی کے ساتھ خمیر کیا, اس کو گویا کتنی دیر تک رکھی گئی, اس میں بدبو پیدا ہو گئی. جب بدبو پیدا ہوئی تو اس کے بعد پھر اس سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یعنی جو جسم اقدس تھا وہ بنا دیا گیا. اور اس وقت جب وہ جسم بنایا گیا مٹی خشک ہو گئی تو اس سے ہوا گزرتی تھی تو ہوا نکلتی تھی, اس لیے اس کو کہا گیا کہ اس کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا. اور دیکھیے اللہ جل مجد الکریم ویسے کہہ دیتا ہر کون کہہ دیتا حضرت آدم بن جاتے, لیکن انسان کو یہ بتانے کے لیے انسان دیکھ تجھ میں عاجزی ہونی چاہیے, تو اپنی اصل کو دیکھ تو کیا تھا, مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا, آخر وہ بدبودار مٹی کی طرف اپنی نظر کیا کر. جب تو اکڑ کے چلتا ہے, جب تو تکبر و غرور کرتا ہے, جب تو اللہ جل مجد الکریم کے حضور تکبر کے ساتھ چلتا ہے, رب کی نماز سے روح گردانی کرتا ہے, رب کی عبادات سے روح گردانی کرتا ہے, اور دنیا میں جب تو ظلم کا بازار گرم کرتا ہے تو کبھی سوچا تو کر کہ ہے تو کیا, تو ایک بدبودار مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. بل جاننا خلق نہ ہو اور جن کو ہم نے پیدا کیا جنوں کو من قبل من نار سموم انسانوں سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے یعنی آگ میں دھواں ہوتا ہے, لیکن جس آگ کے آگ سے شیطان کو پیدا کیا جنوں کو پیدا کیا وہ بے دھوئیں کی آگ تھی, اور 40,000 سال یا ایسا دوسری روایتوں میں آیا اس سے بھی زیادہ ہزار سال پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یعنی جو تھے وہ جنوں کو پیدا کر دیا گیا تھا. تو جنوں کو آگ سے پیدا کیا, انسان کو مٹی سے پیدا کیا کہ اس میں حلم رہے, اس میں تکبر نہ آئے, اس میں غرور نہ آئے, یہ مٹی کی طرف دیکھتا رہے کہ جس طریقے سے زمین کی مٹی کی خاصیت ہے اس پر ظلم و ستم بھی ہوتا ہے, اس پر جتنا چاہو گوز لاد دو, یہ کبھی اس کا یعنی جو بوجھ لادنے والے کے خلاف شکایت نہیں کرتی, جو بوجھ لادو اس کو قبول کر لیتی ہے. تو کہا انسان تجھے مٹی سے اسی لیے پیدا کیا گیا, حالانکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها وسعت کے سے زیادہ میں تکلیف بھی نہیں دیتا, تو تجھے تو یعنی چند چیزیں دی گئی اور تم آگے سے شکایت کرنی شروع کر دی, تو ذرا اپنی اصل کو تو دیکھ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو اے محبوب جب تمہارے رب نے دیکھو پھر بھی یہاں بھی رب کا آیا اے محبوب تیرے رب نے محبوب وقت یاد کر اللہ اکبر ارے حضرت آدم علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے پیدا ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہزار سال بعد پیدا ہوئے لیکن رب کیا کہہ رہا ہے محبوب یاد کر معلوم ہے میرے آقا کو وہ واقعات تھے ذہن میں تھے رب صرف اس طرح متوجہ کرتا ہے میرے محبوب ذرا فلاں واقعہ ذہن میں لانا کیا وہ تیرے سامنے نہیں ہوا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اے میرے محبوب ذرا یاد کیجیے تیرے رب نے کہا تھا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے انی خالقم بے شک میں بنانے والا ہوں بشرم بشر کو انسان کو من صلصال من حمائن مسنون بچتی ہوئی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے کی ہے میں اس سے انسان کو بنانا چاہتا ہوں فائدہ سب گئی تو ہوں جب میں اسے ٹھیک کر لوں جب میں اسے مکمل کر لوں ونفخت فیہ من روحی اور جب میں اسے اپنی طرف سے ایک معزز اس میں روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو سارے کے سارے اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا پہلے کہہ دیا فرشتوں دیکھو میں آدم کو بنانے لگا ہوں میں مٹی سے بنانے لگا ہوں جب میں اس کو مکمل کر لوں جب میں اسے میں روح پھونک دوں تو سارے کے سارے سجدے میں گر پڑنا یہاں ایک بات یہ جو ہے وَنْفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اس کو میں اس میں اپنی روح پھونک دوں یا اپنی طرف سے روح پھونک دوں لوگ کہتے ہیں نور میں نور اللہ کہنا شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے بریلویو سنیو تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور سے ہیں یہ نور من نور اللہ جو تم کہتے ہو تو یہ ٹکڑا بن جاتا ہے یہ حصہ بن جاتا ہے اور یہ شرک ہے اللہ تو خود ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہے نہ اس سے کچھ ہوا نہ وہ کسی سے ہے نہ اس کا ٹکڑا ہوتا ہے نہ اس کا حصہ ہوتا ہے نہ اس کا جز ہوتا ہے وہ تو اللہ ہے تو تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور سے ہیں تو یہ ٹکڑا بن گئے یہ اس کا حصہ بن گئے اور اللہ ٹکڑوں میں بٹنے والا نہیں یہ شرک ہے میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اگر اے یعنی من نور اللہ کہنا شرک ہے تو من روح ہی کہنا کیسے توحید ہو گیا یہ بھی تو من ہے نا اگر وہاں من تبیزیہ ہے تو یہاں من تبیزیہ بھی ہو سکتا ہے نہ وہاں من تبیزیہ ہے نہ یہاں من تبیزیہ ہے وہاں بھی من بیانیہ ہے تفسیر یہ ہے یہاں بھی من بیانیہ ہے یہ صرف تفسیر کے لیے بیان کے لیے بیان کیا گیا من تبیزیہ نہیں جز بیان کرنے کے لیے نہیں بات بیان کرنے کے لیے نہیں تو جیسا کہا وہ رب کے نور سے یہاں من روح ہی کیا اب رب کی روح ہے جو اس نے آدم نے پھونک دی اور کیا اگر پھونک دی تو کیا ساری کی ساری اپنی روح اس میں ڈال دی یا آدھی ڈالی یا کچھ ڈالی اور جتنی ڈالی کیا اتنی اللہ کی روح کم ہو گئی معاذ اللہ استغفر اللہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کا کسی مسلمان کو کوئی ایک مسلمان اس پر عقیدہ نہیں رکھ سکتا رب جانتا ہے یہاں من بیانیہ ہے یعنی اللہ جل مجد الکریم نے اپنی طرف سے ایک چیز ایک امر ایک حکم کیا جس کو یعنی روح کہا گیا ایک مخلوق پیدا کی اور اس مخلوق کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھونک دیا تو اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دودھ سب سے کائنات سے پہلے اللہ نے بنایا کہ چونکہ اللہ نے بنایا تو جتنے نور ہیں سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں تو اس لیے اللہ کی طرف سے نور کہنا پڑتا ہے جیسے کتابوں میں اللہ ہے جیسے روح میں اللہ ہے ایسے ہی نور میں اللہ ہے کہا کتاب بھی اللہ کی طرف سے نور بھی اللہ کی طرف سے اور روح بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے یہاں من روح ہی کہہ کے ہمارے یعنی نور من نور اللہ کہنے کے مسئلے کو ثابت کر دیا کہ من نور اللہ کہنا جز نہیں ہو سکتا وہ حصہ رب کا نہیں جیسے حضرت آدم رب کا حصہ نہیں بن گئے یا روح جو ہے یہ رب کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں یعنی جب میں حکم فرما دوں جب میں امر کر دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ سارے کے سارے اس کے سامنے سجدے کو گر پڑنا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے سب نے سجدہ کیا اجمعون سب اکٹھے ہو کر سجدے میں گر پڑے اِلَّا ابلیس مگر ابلیس ہکڑا رہا ابلیس نے سجدہ نہ کیا ابا اس نے انکار کر دیا اَن يَكُونَ مَا سَاجِدِينَ کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو اس نے کہا نہیں سجدہ کروں گا میں کھڑا رہا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس کھڑا رہا، جب سجدہ کر کے اٹھے جبرائیل امین نے دیکھا، دوسرے فرشتوں نے دیکھا کہ یہ ابلیس تو اکڑا ہوا ہے، اب وہ دوبارہ پھر سجدے میں گر پڑے۔ پہلا سجدہ جو تھا وہ رب کا حکم تھا، دوسرا سجدہ جو تھا وہ شکرانے کا سجدہ تھا، کہا اے محبوب میں تیرے مطیعوں کو دونوں سجدے دے دیتا ہوں، جو فرشتوں نے تیرے یعنی جد امجد کو سجدے کیے تو دونوں سجدے ایک نماز میں رکھ دیے گئے۔ تو ابلیس جب کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے نہیں سجدہ کیا، تو قالا رب نے فرمایا یا ابلیس ہو، اے ابلیس مالا کا، کیا ہے تجھے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدے کرنے سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، تجھے کس چیز نے منع کر دیا کہ تو آدم کو سجدہ کرے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب دیکھیے شیطان مردود آگے سے دلیپ دلتا ہے، قالا لم اکن اسجد لبشرین، کہا میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا، اے اللہ میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا۔ اب اس ظالم نے صرف بشر دیکھا، اس ظالم نے صرف آدم کا ظاہر دیکھا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس نے رب کی پھونکی ہوئی روح کو نہ دیکھا، اس ظالم نے رب کے حکم کو نہ دیکھا، اس نے دیکھا مٹی سے بنا ہوا ہے، اس نے دیکھا خاکی ہے، اس نے کہا بشر ہے اور میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا۔ اب جنہوں نے کیا، انہوں نے ایک تو اللہ کا حکم سمجھ کے کیا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے سیدنا آدم کے ظاہر کو نہیں دیکھا، انہوں نے یعنی آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو چمکتے ہوئے دیکھا، وہ سجدے میں گر پڑے۔ جنہوں نے باطن بھی دیکھا ظاہر بھی دیکھا وہ تو سجدے میں گر پڑے، اور جس نے صرف ظاہر دیکھا اور بشر کہہ دیا میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا۔ خلقتا ہوں من صلصال من حمأ مسنون، تو نے اس کو بجتی ہوئی سیاہ دار بو سیاہ بو دار گارے سے پیدا کیا۔ دیکھیے شیطان نے جو دلیل دی وہ غلط نہیں دی، بات وہی کی جو اللہ نے کی تھی، اللہ نے بھی کہا میں نے اس کو بدبودار گارے سے پیدا کیا، شیطان نے بھی یہی کہا باری تعالیٰ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، اس کو گارے سے پیدا کیا، میں بشر کو سجدہ نہیں کرنا کرنے والا۔ اس نے مٹی دیکھی، اس نے گارا دیکھا، اس نے ظاہری جسم دیکھا، اس نے نور کو نہ دیکھا، نور محمدی کو نہ دیکھا، رب کے حکم امر ربی جو کل روح میں امر ربی، اس امر کو نہ دیکھا، فاقا الاح ساجدین کے امر کو نہ دیکھا، اکڑا رہا۔ ظاہر پرست جو ہے وہ اکڑا رہتا ہے۔ اب دیکھیے وہ سجدہ عبادت تو نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا، کہا تعظیم کے لیے میں نے نبی بنایا ہے، نبی کی تعظیم کے لیے جھک جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں اس کو نہیں سجدہ کروں گا، میں اس کی تعظیم نہیں کروں گا۔ کہا کالا فخرج منہا فإنك رجيم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہو چکا ہے، وإن عليك لعنة إلى يوم الدين، اور تجھ پر قیامت کے دن تک کے لیے لعنت ہے۔ جو میرے نبیوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ لعنتی ہے، نکل جا، میں نے تجھے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا تھا، میں نے تجھے کہا تھا تعظیم کے لیے تو آدم کے سامنے جھک جا، تو نے کہا وہ بشر ہے، میں بشر کے سامنے نہیں جھکا کرتا۔ تو کہا جو نبیوں کی تعظیم نہیں کرتا، جو نبیوں کی تعظیم کو شرک سمجھتا ہے کہ باری تعالیٰ تجھے کیا ہے، تیرے سوا کسی کو نہیں کروں گا، تو کہا تجھ پر لعنت ہے۔ شاید اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے امام اہل سنت نے کہا تھا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تو جب رب نے کہا تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے، ایک دو چار دن کے لیے نہیں، چند مہینے اور سالوں کے لیے نہیں، جو میرے نبی کی تعظیم کے لیے جھکتا نہیں، جو میرے نبی کی تعظیم نہیں کرتا، قیامت تک کے لیے اس پر لعنت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی تم لوگوں کو لعنتیں کرتے ہو، دیکھو جی اعلی حضرت نے یہ لکھ دیا کہ لعنت کیجیے ان پر اور تم سب لعنتیں کرتے ہو۔ بھائی اعلی حضرت نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، اعلی حضرت نے قرآن پاک کا یہی اصول اپنایا کہ اللہ جل مجد الکریم کہتا کہ مجھے تو تو لاکھوں کر چکا، مجھے تو کروڑوں کر چکا، چل ایک اگر آدم کو تعظیمی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، غلطی ہو ہی جاتی ہے، بھولنے والی ہے مخلوق، تو بھول گیا چل کوئی بات نہیں، نہ ایک مرتبہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ارے جس نے کروڑوں سجدے کیے اللہ جل مجد الکریم کو زمین و آسمان کے چپے چپے پر، رب کی توحید کے ڈنچے بجائے، آج تک رب کی توحید کا مقیر ہے، آج تک لوگوں سے شرک کرواتا ہے، لوگوں سے گناہ کرواتا ہے، خود شرک آج تک نہیں کیا، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ اس نے کسی اور کو پوجا ہو، شیطان نے آج تک غیر اللہ کو نہیں پوجا، اس لیے اللہ جل مجد الکریم کی، یعنی اللہ جل مجد الکریم نے صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی برداشت میں قیامت تک کے لیے لعنت کا تو گلے میں ڈال دیا. یعنی کیوں کہ دیکھیے، گناہ تو چھوٹا سا بظاہر تھا کہ رب کو سجدہ کرنے والا، رب مثلا ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو بھائی سجدہ کرو، ورکا مار رہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. ایک مرتبہ نہیں، 750 مرتبہ قرآن میں حکم فرمایا لوگوں نماز پڑھو. تو جو نہیں پڑھتا کیا قیامت کے لیے لانتی ہو گیا؟ نہیں. ارے رب کو جو 70-80 ہزار سال بھی رہے سجدہ نہ کرے تو قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے لعنت نہیں ہوتا. ممکن ہے کسی دن وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے، لیکن یہاں ایک سجدہ جو تھا، کروڑوں سجدے اللہ کو کرنے والا، اللہ کی توحید کو پکارنے والا، اللہ کی توحید کا مقر رہنے والا، ایک صرف نبی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تو رب کہتا ہے نکل جا، میری جنت میں نہ آج کے بعد آنا، اور خبردار قیامت تک کے لیے لعنت کا توب جو ہے وہ تیرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے. تو یہی سمجھ لیجیے، آج توحیدیں بھی دو قسم کی ہو گئیں، ایک توحید ابلیس کی تھی، ایک توحید جبرائیل کی تھی. جبرائیل نے کہا باری تعالیٰ تجھے کیا ہے، تجھے مانا ہے، اب تو جس جس کو کہے گا مانتے جائیں گے، تو جس جس کو کہے گا سجدے کرتے جائیں گے، تو جس جس کو کہے گا تعظیم کرتے جائیں گے. ابلیس نے کہا نہیں باری تعالیٰ، تجھے مانا ہے تجھے ہی مانیں گے، تجھے کیا ہے تجھے ہی کریں گے. تو بھی کہے تو کسی نبی کی تعظیم نہیں کریں گے، تو بھی کہے تو کسی نبی کو سجدہ نہیں کریں گے. جیسا کہ اس نے لکھ دیا تقویہ سلیمان میں، اللہ کو مان، اللہ کے سوا کسی کو نہ مان، اللہ کے سوا کسی کو نہ مان. ارے یہ کہاں کی توحید ہے؟ یہ تو ابلیس والی توحید ہے کہ اللہ ہی کو مان، اللہ کے سوا کسی کو نہ مان. اللہ نے کہا مجھے بھی مانو، جس جس کو میں منواتا ہوں اس کو بھی مانو، میری بھی میرا بھی ذکر کرو، اور جس جس کا میں کہتا ہوں اس کا بھی ذکر کرو، مجھے بھی پکارو اور جس جس کو میں کہتا ہوں اسے بھی پکارو. تو کہا کہ جب یہ ہے الحمدللہ ہماری اور ان لوگوں کی توحید کا فرق، ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ تجھے پکارا ہے، تجھے مانا ہے، تجھے تو نے کہا ہے، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم گناہ کر کے تیرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، لیکن تو نے کہا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، جب یہ ظلم کر لیں تو نبی کی بارگاہ میں آئیں. اب چونکہ تو نے کہا ہے تو ہم نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو نے کہا ہے تو ہم اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں. باری تعالیٰ تیرے حکم پر ہم تجھے بھی مانتے ہیں اور تیرے انبیاء کو بھی مانتے ہیں. وہی رب ہے جس نے تم کو ہم تن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا ہاتھ ستاں بتایا. رب نے کہا تھا ارے مانگنا ہو تو میرے نبی کے دروازے پہ چلے جاؤ، جب تم آپس میں کوئی گناہ کر لو تو بخشش چاہتے ہو تو میرے آقا کے، میرے محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ. اس لیے ہم نے اسی کو ماننا، حقیقت میں یہ سارا ماننا رب کو ماننا ہے، کیونکہ رب نے حکم دیا مجھے کرو اس کو کیا. کہا اب تعظیم کرو، وہ تو از روح ہو، وہ تو وقت روح ہو، وہ تو سب روح بکرا تم واسیلا، میری تعظیم کرنے والو میرے نبی کی بھی تعظیم کرو، میری تعظیم کرنے والو میرے نبی، میرا یعنی وقار اور میری عزت کرنے والو میرے نبی کا وقار بھی کرو اور ان کی عزت بھی کرو. کہا میری اطاعت کرنے والو آتی اللہ آتی الرسول، کہا رسولوں کی بھی اطاعت کرو، وہ اول الامر منکم اور اپنے میں سے احمد مجتہدین فقہا کی بھی کرو. ہم جس جس کو رب بناتا گیا ہم مانتے گئے، یہی فرق ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے چونکہ رب کو پکارا ہم غیر کو نہیں پکاریں گے، ہم نے رب کو مانا ہے کسی اور کو نہیں مانیں گے. ہم نے کہا ہم مانیں گے رب جس جس کے بارے میں کہے گا اس کو مانیں گے. کہے گا ابراہیم کا ذکر کرو تو کریں گے، کہے گا اسماعیل کا ذکر کرو تو کریں گے، کہے گا بد کو پھر کتاب اسحاق، اسحاق کا ذکر کرو تو ہم کریں گے، کہے گا بد کو پھر کتاب مریم تو مریم کا ذکر کرو ہم اس کا بھی کریں گے. اس لیے جس جس کا رب نے کہا، شیطان نے اور فرشتوں نے ہمارے لیے ایک واضح فرق بتا دیا کہ لوگوں دیکھو رب کو سجدہ کرنا ہے، رب کی تعظیم کرنی ہے، لیکن اگر رب بھی کہے کہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کرو تو اس کے ساتھ بھی کرو گے، تب تمہاری جو ہے توحید وہ تو یعنی اللہ کے حضور مانی جائے گی، وگرنہ مردود ہو جائے گی. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، خبردار چلا جا تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک. قال رب فانذرنی، اب کہا ہے میرے رب، دیکھیے پھر بھی پکارتا اسی کو ہے، اے میرے رب، الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے اس دن جس دن یہ اٹھائے جائیں. کون ہے؟ تو صرف آدم کی بات. ابھی تو صرف دو ہیں بلکہ ایک ہے. ابھی تو حضرت حوا بھی پیدا نہیں ہوئی, بنی نہیں ہے, ایک ہے. اور لوکر وہ جمع کا سیدھا استعمال کر رہا ہے. اے میرے رب ان کے اٹھانے کے دن تک مجھے مہلت دے دے. کالا فإنک من المنذرین, کہا جاؤ مہلت دے دی گئی. الى یوم الوقت المعلوم, یوم وقت کے دن کے تک مہلت دی گئی, یعنی قیامت تک تجھے مہلت دے دی گئی. جا, تو نے میری عبادت کی ہے, میں کسی کا صلہ ضائع نہیں کرتا. کافر ہو, مسلمان ہو, منکر ہو, مقر ہو, ماننے والا ہو, انکار کرنے والا ہو, سب کو اللہ جو بھی تو نیکی کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. لیکن کافروں کو صرف دنیا میں دیتا ہے, مومنوں کو دنیا بھی دیتا ہے, آخرت بھی دیتا ہے. کافروں کو صرف دنیا دیتا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے کہا تو نے میری عبادت کی, چل تیری یہ دعا میں قبول کرتا ہوں, قیامت تک کے لیے تجھے میں مہلت دیتا ہوں. اب اس نے کیا کہا؟ قال رب بما اغویتنی, اے باری تعالی مجھے تیری قسم میں ان کو گمراہ کر دوں گا, میں ان کو پھسلا دوں گا. لأزینن لہم فی الارض, میں ان کے لیے زمین میں بڑی عیاشیاں پیدا کر دوں گا, میں زمین کو بڑا رنگین بنا دوں گا, میں ان کو بلاوے میں ڈال دوں گا, میں ان کے راستے میں بیٹھا کروں گا, میں ان کو دنیا کی زیب و زینت میں کو تباہ و برباد کر دوں گا, میں تجھ سے ان کو دور کر دوں گا. والا اغوینہم اجمعین, اور میں ضرور سب کو بے راہ کر دوں گا, میں تیرے راستے پر چلنے نہیں دوں گا. اب دیکھیے اللہ کے حضور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, مجھے مہلت دے میں جو چاہوں کر سکوں, اور مجھے اتنی مہلت دے دے کہ جب تک یہ زندہ ہو کر قبروں سے اٹھ کر نہ آئیں. الا عبادک منہم المخلصین, ہاں مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر تو میرا بس نہیں چلے گا, جو میرے بن جائیں گے ان پر میں اپنا بس چلاؤں گا. کالا ہاضا صراط علی مستقیم, تو رب نے فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, اے ابلیس سن, میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا, میرے بندوں پر میرے بندے تیری بات نہیں مانیں گے, تو جو چاہے کر لے. ہاں ہاں میرے بندے تجھے ٹھکرا دیں گے, اور جو تیرے ہیں میں ان کو تیرے ساتھ ہی بھیج دوں گا. اب اللہ سے اس نے یہ مہلت لے لی, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے مہلت دیتا ہوں, لیکن یاد رکھ قانون, ہاں جو میرے بندے ہیں ان پر تیری کوئی زور نہیں چلے گا, تیری بات نہیں چلے گی. الا من تبع کا من الغاوین, ہاں جو تیرے ساتھ گمراہ ہو جائیں گے وہ تیری مانیں گے. میں تجھے مہلت تو دیتا ہوں لیکن میرے ولی تیری نہیں مانیں گے, میرے بندے تیری نہیں مانیں گے. اب دیکھیے اللہ کے حضور اس کی باتیں ہو رہی ہیں. قرآن نے ہمیں سارا کچھ واضح کر کے بیان کر دیا, اس کے باوجود کتنے آدمی ہیں ہم جو شیطان کے ساتھ چل رہے ہیں, جو شیطان کی باتیں مان رہے ہیں. رب نے کہا بھی تھا میرے نہیں مانیں گے, جو تیرے ہیں وہ تیری مانیں گے, جو میرے ہیں وہ میری مانیں گے. آج ہمیں اپنے طور پہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کسی سے یعنی فال نکالنے کی ضرورت نہیں, کسی سے فتوا پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں, ایک طرف رب کے احکام رکھیں, ایک طرف شیطان کی باتیں رکھیں, اور ہم خود دیکھیں ہم رب والے ہیں, ہم رحمان والے ہیں یا ہم شیطان والے ہیں, ہم رب کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں. اب خود دیکھ لیجئے, رب نے کہا تھا میرے بندے تیری نہیں مانیں گے, اور جو تیرے ہیں تیری مانیں گے. تو ابھی ہمیں کسی کے ساتھ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کوئی تھرمامیٹر لگانے کی ضرورت نہیں, کوئی ایکس رے کرانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے, ہم عباد الرحمن ہیں یا عباد الشیطان ہیں. ہمیں اپنے اپنے طور پہ پتا چل جائے گا, ایک ایک دن کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے گا ہم رب کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں. اگر رب کے بندے ہیں ہم تو مبارک ہو, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر الیاذ باللہ تعالی اگر ہم شیطان کے بندے ہیں تو پھر یاد رکھنا اللہ کہتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, تو بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہوگا. سارے کے ساروں کے ساتھ شیطان کے ساتھ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. تو جب یعنی اس قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی, اب تو اکٹھے کر لے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس دنیا سے جانے لگے, ملک الموت آئے تو اللہ جل مجد الکریم نے سے عرض کی, باری تعالیٰ میں جا رہا ہوں, میرا شیطان میرا جو دشمن ہے وہ زندہ ہے, تو کیا کہے گا؟ وہ مجھ پر ہنسے گا کہ دیکھ مجھے عمر ملی, آدم تو جا رہا ہے. تو کہا اے آدم جب میں اس کو مہلت دی ہے تو جب میں پکڑوں گا تو پھر میری پکڑ کو بھی دیکھنا کیسے پاری طرح تو پکڑے گا. تو ملک الموت نے آ کر عرض کی کہ اے سیدنا آدم جب شیطان کے لیے موت کا وقت آئے گا تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمائے گا اے ملک الموت آج اپنی شکل کو تبدیل کر لے, 70,000 ایسی ڈراؤنی شکل والے آدمی فرشتے لے جا کہ جس کو دیکھتے آدمی کی روح نکل جائے, اور 70,000 کوڑے جو ہیں وہ آگ میں گرم کر کے لے جا اور شیطان کو پکڑ اور اس کی روح نکال. جب شیطان کی طرف حضرت ملک الموت آئیں گے اس کو کہیں گے کہ تیرا رب سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. شیطان بھاگے گا, مشرق کی طرف بھاگے گا, آگے حضرت ملک الموت کھڑے ہوں گے. مغرب کی طرف بھاگے گا, آگے حضرت ملک الموت کھڑے ہوں گے. سمندروں میں غوطہ لگائے گا, آگے حضرت ملک الموت کھڑے ہوں گے. پھر دوڑتا علامہ اسماعیل حقی نے لکھا, دوڑتا وہ حضرت سینا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر پہنچے گا, لیکن اس وقت چونکہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوگا, اس وقت اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. پھر جب اس کی روح قبض ہوگی تو اپنی یعنی جتنے آج تک اتنی کسی کافر کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ جتنی اس ظالم کو تکلیف ہوگی. دیکھیے ایک سجدہ ایک مرتبہ نبی کی تعظیم سے جس نے منہ موڑا, کتنے دنیا کی گمراہی اس کے گلے میں پڑ گئی. آج جتنے گستاخانے رسول ہیں, آج جتنے گستاخانے اللہ ہیں, آج جتنے توحید کے منکر ہیں, جتنے شرک اور کفر کر رہے ہیں, جتنے گستاخیاں کر رہے ہیں, سب کے گناہ جو ہیں یہ شیطان کے سر پہ رکھے جائیں گے. تو کہا شیطان سن لے, جو تیری بات مانے گا ہم انہی کے ساتھ وہ تیرے ساتھ ہم ان سب کو جہنم میں پھینکیں گے. کون سی جہنم؟ لہا سب آتو ابواب, کہ جس کے ساتھ دروازے ہوں گے. جہنم کے دروازے سات علیحدہ علیحدہ جو ہیں وہ یعنی جہنم کے دروازے ہیں, مختلف نام ہیں جن میں سے جہنم ہے, لدا ہے, ہوتانا ہے, سعیر ہے, سکر ہے, جہیم ہے, حاویہ ہے, یہ سارے کے سارے جہنم کے دروازوں کے نام ہوں گے. اور مختلف دروازوں سے مختلف لوگ جائیں گے. پھر آگے اس کی مختلف جو ہیں بستیاں ہوں گی, مختلف وادیاں ہوں گی, جیسے بے نمازی یا نماز کو ٹھکرانے والے یا نماز کے ساتھ دگا کرنے والے, دو پڑھ لی چار چھوڑ دی, چار پڑھ لی ایک چھوڑ دی, ان کے لیے کہا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, ان کے لیے بیل کی ایک وادی مقرر کر دی گئی ہے جہنم میں جو اپنی نماز سے غافل ہیں, اور جو بالکل بے نماز ہیں ان کے لیے گھڑی ایک وادی مقرر کر دی گئی کہ جہاں جہنمیوں کی پیپ جائے گی اور ان کو جیسا پیچھے درس میں گزرا ان کو پینی پڑے گی, جو نماز کو ضائع کرتے ہیں, جو زکاتوں کو ضائع کرتے ہیں, اور جو بالکل توحید کے منکر ہیں, جو بتوں کو پوجتے ہیں, جو شرک و کفر میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے علیحدہ وادی ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا شیطان میں بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے شتونگڑوں سے اس کو یعنی جہنم کو بھر دوں گا کہ جس کے سات دروازے ہیں, لکل باب منہم جزء مقسوم, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے, علیحدہ علیحدہ حصے بنا دیے گئے ہیں, علیحدہ علیحدہ دروازے بنا دیے گئے ہیں. جوانی یہاں سے گزرے گا, شرابی یہاں سے گزرے گا, بے نماز یہاں سے گزرے گا, اللہ رسول کے ساتھ مذاق کرنے والا یہاں سے گزرے گا, بتوں کا پجاری یہاں سے گزرے گا, اللہ کی توحید کا انکار کرنے والا جو ہے وہ یہاں سے گزرے گا, اور جو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا ہے, گستاخ ہے, وہ یہاں سے گزرے گا, گناہگار یہاں سے گزریں گے, کافر یہاں سے گزریں گے. علیحدہ علیحدہ دروازے بنا دیے گئے ہیں, اور اپنے آپ انہی دروازوں کی طرف انہی دروازوں سے آواز آئے گی, اور انہی دروازوں سے وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں داخل ہوں گے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے شیطان کو یہ فرما دیا کہ دیکھ شیطان جو تیری بات مانے گا تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا. اب ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایک دن کے رات کے 24 گھنٹے ہیں, اس میں ہم نے کتنی باتیں اللہ کی مانی, کتنی اللہ کے رسول کی مانی, اور کتنی باتیں ہم نے نفس کی مانی, شیطان مردود کی مانی. روز کا حساب اگر ہم لگا لیں تو ہمیں پتا چل جائے گا, اسی دنیا میں پتا چل جائے گا کہ ہم جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں یا جنت میں جانے والے ہیں, ہم رحمان کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں. ہمیں اپنے اپنے طور پر اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے رحمانی لوگ کتنے ہیں, شیطانی لوگ کتنے ہیں. اور ان آیات کریمہ سے بھی معلوم ہو گیا کہ رحمانی وہی ہے جو انبیاء کی تعظیم کرتا ہے, کیونکہ وہ عبادت کا سجدہ نہیں تعظیمی سجدہ تھا, اگرچہ ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی ناجائز ہے, حرام ہے کسی کو, لیکن جب اللہ جس تعظیم کا حکم دے وہ تعظیم تو کرنی عین عبادت ہے, وہ تعظیم جو ہے وہ کرنی عین توحید ہے, اس میں توحید کی مخالفت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے راستے پہ چلنے والے جنت میں جائیں گے, اور ان کا انشاءاللہ کل ذکر ہوگا, جو شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں ان کا ذکر آج کی نایتوں میں ہوا کہ شیطان تجھے میں نے مہلت تو دی ہے اور تو جا, تجھے میں نے یہ بھی اختیار دے دیا. اب دیکھیے ایک شیطان ہے پوری دنیا ہے, اب ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر ساری دنیا کو گمراہ کرتا ہے, اور خون کی طرح یہ ہر انسان میں دوڑ رہا ہے. اللہ نے طاقت دی ہے نا, لیکن کچھ بدبخت وہ تو ہیں, شیطان کو تو حاضر ناظر مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی کروڑوں انسانوں کے پاس ایک مرتبہ یک مشت وہ جا سکتا ہے, لیکن نبی کو مانیں گے تو شرک ہو جائے گا. یہ عجیب و غریب بات ہے, نبی کی تعظیم شرک ہو جاتی ہے, شیطان کو ماننا توحید ہو جاتی ہے. اور مولوی خلیل احمد بیٹھوی نے تو لکھا کہ شیطان کا علم جو ہے وہ تو نفس سے ثابت ہے کہ وہ ساری دنیا کا علم جانتا ہے, نبی کے لیے کون سی نفس ہے کہ آدمی اس کو مان کر مشرک بن جائے, معاذ اللہ صلی اللہ. یعنی نبی کا علم بھی کہتے ہیں شیطان کے برابر نہیں, نبی اکرم کی طاقت بھی شیطان کے برابر نہیں. اب ذرا غور و فکر کیجئے, یہ ہے شیطان کی طاقت. اور اس پر میں اپنے آقا کی بات نہیں کروں گا, اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی بات کروں گا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, عمر تو جس راستے سے گزر گیا شیطان اس راستے سے نہیں آتا, عمر تیرے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے گھبراتا ہے. جس کے یعنی غلاموں کا یہ حال ہو کہ جن کے سایوں سے جو گلی سے گزر جائے تو شیطان نہیں گزرتا, تو کیا اس کی طاقت زیادہ ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج میں نے چاہا کہ شیطان میرے قریب ہوا میں پکڑ کر مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں, مدینے کے بچے اس سے کھیلا کریں, پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی, میں نے اس کو چھوڑ دیا. میرے آقا چاہیں تو اس کو باندھ دیں, لیکن لوگ ظالم کہتے ہیں کہ شیطان کی طاقت زیادہ ہے, شیطان جہاں چاہے چلا جا سکتا ہے, لیکن نبی کو مانیں گے تو شرک ہو جائے گا. بڑی عجیب و غریب منطق ہے کہ اصل میں جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اسی کا ذکر ہوتا ہے, جس کے ساتھ دیکھیے نا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کو تو مانتے نہیں, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ قاسم نانوتوی آب حیات میں لکھتا ہے کہ جو یعنی دجال جو ہے وہ حقیقت میں یعنی صفت حیات سے قائم ہے, اور اس کی آنکھیں بھی جب وہ سوتا تھا تو اس کی آنکھیں جاگتی رہتی تھی, اور دجال بھی ایسا ہی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. دیکھیے جس جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اسی کی باتیں کی جاتی ہیں, کوئی شیطان کی بڑھائی بیان کر رہا ہے, کوئی دجال کی بڑھائی بیان کر رہا ہے, اور کوئی آمنہ کے لال کی شانیں بیان کر رہا ہے. یہ اپنا اپنا مقدر ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے, اپنا اپنا نصیب ہے, یعنی اپنے اپنے جو رب نے کسی کو دیا, ہمیں یہ ہماری ڈیوٹی یہ لگ گئی تو میرے محبوب کی شانیں بیان کرو, تو میرے محبوب کی طاقتیں بیان کرو, ان کی یہ ڈیوٹی لگ گئی, تم دجال اور شیطان کی شانیں بیان کرو. بھائی جس کے ساتھ کسی کو محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے, وہ اسی کی شان بیان کرتا ہے. ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے, ہم آقا کریم کی شانیں بیان کرتے ہیں, ان کو شیطان سے محبت ہے وہ شیطان کی شانیں بیان کرتے ہیں, ہمیں آقا سے محبت ہے ہم آقا کا علم بیان کرتے ہیں, آقا کا حاضر و ناظر ہونا بیان بیان کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، وہ کہتے ہیں ہاں یہاں بھی، امریکہ میں بھی، عرب میں بھی، عجم میں بھی، دنیا میں بھی، جہاں بھی دیکھو شیطان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے ایک وقت میں کروڑوں انسانوں کے پاس، لیکن نبی کے بارے میں کہو گے تو کہے گا کہ یہ شرک اکبر ہو گیا، شیطان تو قبر میں بھی پہنچتا ہے۔ امام یعنی ترمذی نے نوادر میں روایت نقل کی کہ جب سوال ہوتا ہے ہمارے ربوں کا تو شیطان ہر ایک قبر میں اشارہ اپنی طرف کرتا ہے، میری طرف اشارہ کر دے، وہ شیطان کو تو مانے گا لیکن نبی کو ہر قبر میں آنا نہیں مانے گا۔ عجیب بات ہے، ٹھیک ہے اپنا اپنا مقدر، اپنا اپنا نصیب ہے، یعنی کیا کہتے ہیں کہ نصیب اپنا اپنا، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا، تم نبی کی تعریف بیان کیے جاؤ، وہ شیطان کی بیان کیے جا رہا ہے۔ تو اللہ کرے ہمارا حشر آقا کے ساتھ ہو، اللہ کرے ہمارا حشر ان کے غلاموں کے ساتھ ہو، اور شیطان کے ماننے والوں کا حشر تو رب نے کہہ دیا شیطان کے ساتھ ہوگا، جو شیطان کو اتنی یعنی عزت دیتا ہے اس کا اسی کے ساتھ ذکر ہوگا۔ یہ دیکھیے قدرت نے کیسی تقسیم کر دی ہے، کوئی یزید کی تعریف کر رہا ہے تو کوئی حسین کی تعریف کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، کوئی شیطان کی تعریف کر رہا ہے تو کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ اپنا اپنا مقدر ہے، جس کو جو مل گیا وہ اسی کے حصے میں ہے۔ الحمدللہ ہمیں ان نیک لوگوں کی سنگت ملی، ہم اولیاء کی تعریفیں کرتے ہیں، ہم انبیاء کی کرتے ہیں، اہل بیت کی کرتے ہیں، صحابہ کی کرتے ہیں، وہ ان کی کرتے ہیں تو انہیں اللہ ان کی سنگت عطا فرمائے، اور ہمیں آقا ہمارے آقا ہمیں اللہ ہمارے آقا کی سنگت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، آپ تشریف لائیے ایک ناشری اور اس کے بعد انشاءاللہ